कितनी मर्तबा तुझे हूँ देखता, ये लगता है मुझे हाँ हाँ हाँ, तुझे ही देख के मेरी सांसें चले, बता दूँ मैं तुझे हाँ हाँ हाँ, मैं जितनी मर्तबा तुझे हूँ देखता, ये लगता है मुझे मेरी सांसें चले, बता दूं मैं तुझे जितनी मर्तबा तुझे हूँ देखता, ये लगता है मुझे हाँ हाँ, तुझे ही देख के मेरी सांसें चले, बता दूँ मैं तुझे जितनी मर्तबा तुझे हूँ देखता, ये लगता है मुझे हाँ हाँ, तुझे ही देख के मेरी सांसें चले, बता दूँ मैं तुझे मर्तबा तुझे हूँ देखता, ये लगता है मुझे हाँ हाँ, तुझे ही देख के मेरी सांसें चले, बता